teşvik eden insanlar da önemlidir. Şimdi benim yönlendirmem ne olabilir? Çocuklar öncelikli olarak konuştuğunuz şu ana dilinizi iyi öğrenin. İyi öğrenin. Edebiyat dilini mi kastediyorsunuz? Şimdi ben onu kastetmiyorum. Türkiye'de bu çok yanlış telakki ediliyor. Ta Osmanlı'nın ondan beri süre gelen bir pisliği bu. Halk edebiyatı, divan edebiyatı diye halkı ikiye bölmüş. Yani münevver tabakanın yazdığını avam okuyup anlayamıyor. Halbuki münevver tabakayla avam arasında bir ilişki olmalı. Belçika'da inşaatta çalışan birisi rastgele bir gazeteyi alıp okuyabiliyor. Bu inşaat işçisidir. Ama gazetenin diline yabancı değil. 1500 senelerinde yazılmış bir kitabı alıp okuyabiliyor. Avrupa'da diyelim ki sınıflar arası terim müşkülatı olabilir. Bir tabibin kullandığı terimi hukuk mezunu olan bir yani avukat anlamayabilir. Hukuku terimi de o anlamaz. Bu müşkülat değildir. Ama toplumun fertleri ve tümden toplumun arasında ilişkiyi kuran iletişim vasıtası dildir. Tabii ki yani edebi yönde de kullansam bu aslında pek aksi bir şey değil ama Türkiye'de çok yanlış anlaşılıyor. Bu dili güzel kullanmalısın. Yani hocam. Şimdi ben Murad'a gelsen, Murad'a derim. Ya şu Kürtçenin neyi varsa şunu bir iyi kullanma. Yani çalış derim. Elazığ'daki herkese Türkçe öğretemezsin ama iyi Kürtçe bilen birisi dilini onlara düzgün anlatabilir. Türkiye'de ne yapıldıysa her şey kötülük için yapıldı biliyor musun? Her şey kötülük için. Düşün, ben beni bildim bileli Kürtçe'ye karşı bir alerji ve yasaklanma vardı. Camilerde, hutbelerde bile yasaklanmasına dair Erbakan'ın imzası var biliyor musunuz? Kürtçe hutbe verilemez diye. Bunun benim 15 senemi bırak 40 senedir bunun geçerliliğini düşün. 40 sene sonra Kürtçe yayın yapmak televizyondan zorla yaptırtılan bir şeydir bu bak. Halbuki o toplumu yetiştirmen için bunu çok önceden yapmalıydı. Sen Kürtçe'yi yasak ettin, Amerika Kürtçe yayın yaptı. Türkiye'nin bu müşkülatı yani devlet olarak Kürtlere dönük değil. Türklere de aynı zulmü işledi. 40 sene önce yazılmış bir kitabı bir Türk anlayamıyorsa bu müşkülat bu Türkiye'deki yaşayan tüm toplumlara işlendi. Ne ana dillerini doğru dürüst öğrendiler, ne de bir başka dili. Yani dil, kültür seviyesiyle bu Türk toplumunu ölç, billahi Pakistanlılar bile Türkiye'den 50 kat üstün biliyor musun? Basit bir Pakistanlı en azından 3 dil biliyor. Nasıl biliyor? Hindistan'a. Orduca'yı biliyor, resmi dil. Bak şimdi. Pancap'tansa Pancabi'yi biliyor. Sint'tense Sindi'yi biliyor. Kuzey'dense Poştu'yu biliyor. Güney'den İran hududunu dese Bluci'yi biliyor. Ve hepsi de İngilizce biliyor. Çünkü lisede İngilizce okuyor. Pakistanlı bir arkadaşım vardı. İstanbul'a falan geldi. Siz görmediniz. Arkadaş Pakistan'dan geldiğinde İngilizce'yi Orduca'yı biliyordu. Bak şimdi. Pancabi'dir, Pancabi'yi biliyordu. Geldi Arapça öğrendi. Türkçe'yi öğrendi. Enstitü'ye gitti, İspanyolca'yı öğrendi. Bir Alman kızı buldu, Almanca'yı öğrendi. Karısı Alman. Şimdi, bizim seviyemiz onlara nispeten çok aşağılarda. Biz onların seviyesinde değiliz. Bu bizim noksanlığımız. Osmanlıca'yı öğrenirim bunun yerinde olsam. Arapça öğrenirim. Türkçe'yi güçlendirdim. Bir yabancı dile başlarım. Yani bir dili söktükten sonra 2-3 gelir artık. Bu gelir. Ama bizler belli bir şeye kilitlenmişiz atalakla. Seni de bunun gibi, yani bunun ne gibi avantajı varsa seni de mevzu bahistir. bir boş zamanın, boş vaktin. Senin mesleğin bile okumak, okutmak. Sen şimdi şu konuştuğun Türkçe ile talebelere nasıl Türkçe öğretiyor? Güdücü. Ne dedi ona? Güden? Güdücü. Güdücü mü dedi? Güdüleyici. Güdüleyici dedi, farklı dedi. Güdücü dese yine biraz yakın. Cucumucu var, çıkartırız. Murat Çözlü'yle mi? O Zazacı. Şimdi Murat hocam, sonuçta bir şey eksikliği var. İstek eksikliği var, ihtiyaç eksikliği var. Bunu... İstek değil. Yani asalaklık var temelde. Yok, hanıma kastediyorum ben. Ben hepimizi konuşuyorum şimdi. Bir düşünce asalaklığı var, düşünemiyoruz. Fikir üretemiyoruz. Bizim düşünürlerimiz bile, daha önce duymuşsunuzdur mutlak, batılıların düşünce çöplüğünde eşinen tavuk gibiler. Başkalarının fikirlerini yorumlamak düşünür demek değildir. Fikir üreten insan düşünendir. Yani kendi kendine yetme. Bu yönden biz iyi asalağız. Asalaklığımız bize her şeyde asalaklığı getirmiyor. Temennide fevkaladeyiz. Şimdi asalak, düşünce asalağı olmanın yanında temennide çok uçuk olmamızın arasındaki farkı anlayabiliyor musunuz? Çok uçuğuz. Her şeyi isteyelim bir günde. Hemen oluversin. Hem de beleş gelsin şu ahlat armutları gibi. Öğrenmek istediğin her şeyin bir bedeli var. Temenniyle elde edilmiyor. Değil mi? Bir gayret, emek verme zorundasın sen buna. Ve şimdiden bir kütüphane yapmayı istiyorsan teker teker satın almaya başlaman gerekir. Bu dil için hocam Said Nursi'nin kitapları faydalı olur mu? Ne için? Osmanlıca. Yani olur. Belli bir seviye geriye gidebilmek için. Olur. Olur. Ama ondan istifade edebilme, yanlışını doğrusundan ayırt edebilme daha farklı bir şeyi ister. Değil mi? Ama motivasyonun veya güdüleyiciliği Osmanlıcılığı bilirsin ya. Eğer kütüphane yapmak istiyorsan teker teker almaya başlayacaksın. Ha bana gelirsen rastgele bir kitap. Hocam nasıl başlayayım? Git güzel bir Buhari al derim. İkincisinde git bir Müslüm al derim. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace bunu bir vurdun. Git bir Taberi al derim. Birileri seni yönlendirir. Fuzuli para harcamaman için. Rastgele kitap almaman için. Yani atmamak için sonunda bu kitabı da niye aldın? Bu en azından %20 israfı önler. Fuzulülüğü önler. Ondan sonra Arapçaya başladıysan çalışmayı nasıl yapayım? Ben evde bazı kitapları lügat gibi tuttum. Müslüm'ün Arapçasını okurdum. Tercüme ederdim. Gidip tercümesine bakardım ne kadar isabet ettim diye. Bu kendiliğinden hayatın seyrinde günlük yaşantının bir parçası olunca sana bu ağırlık vermiyor. Hiç içinizden birisi tuvalete gide gide bıktım der mi ishal olmadıysa? Bu hayatın bir parçasıdır. Yani yapmak istediğiniz şeyleri hayatınızın bir parçası haline getirmeye çalışın. Ki ondan zevk alın. Devamlı yapmaya arzulayın, isteyin. Bunu yapabilirsiniz. Değil mi? Ondan sonra düşün, ne yaparsan yap, benim burada yakın olmam, büyük bir nimet sana. Evet, büyük bir nimet. Ha, bunu ben kendimden şimdi, ben bir Arapça öğrenmek için günde 120 kilometre yapıyordum. 60 gidiş, 60 geliş Belçika'da, Brüksel'e gidiyordum oturduğum şehirde. Bir saat gidiş, bir saat geliş ama bir saat giderken, bir saat de gelirken fazladan zamanım gidiyordu. 4 saat harcardım en azından ben. Bulunduğum şehirde yoktu. Ben öyle zannediyorum, birçok şeyi öğrenmede bana katkı, o gayretimin ihlası olabilir. Çünkü okuduğum hoca da diyordu, Serdaroğlu. Babama diyordu, hocam bu çocuk iyi bir hoca olabilir çünkü gayretli diyordu. Arkasından gidiyor istediği şeyin. Yani istediğin şeyin arkasından gitmelisin. Ve bazen boş vakit bile icabında insan için vesile olmuyor, biliyor musunuz? Vallahi bak, ben en çok Kur'an'ı çalışırken ezberledim. Boş kendiyle çalışırken ezberledim. Yani istediğin şeyin arkasından gitmesini bileceksin. Ha, bunu başaracaksın. Bunu kendinde, eşinde. Ben en basit hareketle yani görüyorum. Bizim evimizde öyle bir canlılık vardı ki benim 60 yaşındaki annem de Kur'an ezberliyordu. En azından anne, ammeyi ezberlemelisin. Bu anne bütün ammeyi ezberebilir. Ha, şu haliyle bile hiç Kur'an okumayı bırakmaz. Yani neden? İstanbul'a gelirdi, buraya tatile geldiğinde bile 2-3 ay hemen mahallede etrafına bir grup oluşturur, Kur'an okutmaya başlardı. Yani yaşlanınca o vaziyette bir şey yapamaz değilsin. Ben oradaki yaşlı olan arkadaşlara diyordum. Ya en azından güzel Kur'an okumasını öğrenin. Yarın boş kalmazsınız. Etrafınızdaki insanlara Kur'an okutursunuz ya. Kur'an kurslarını kapattılar. Şöyle ettiler, böyle ettiler diye. Gevezelik yapmaz. Onlara karşı en güzel mücadelene senin de Kur'an okutmandır. İcabında bunu senin eşin de yapabilir, bunun eşi de yapabilir, o da yapabilir. Güzel Kur'an okusun. Etrafta ben Kur'an okutuyorum desin var ya, ana kadınlar yığılır vallahi. Kadınlar yığılır ha. Biz düşünce asalağıyız. Bu asalaklık bize artık uç noktada temenni, hayalci yaptı. Hele kovboy filmlerini de seyrede. Bizde Battal Gazi bir nara atar, 80 kişi ölür. Bir kovboy ateş eder, alnının ortasından vurur ve parayı ortasından deler. Hep uç noktada gidiyoruz. Buna eğilmiyoruz. Daha herhalde en büyük çocuk Murat'ın, en büyük kaç yaşında? 9 yaşında. Aha, 7 sene sonra şimdiki gibi laf dinlet bakayım ona. Kocaman delikanlı olacak. Bazı dedi, diyecek içinden şimdi. Kocaman çocuklar oldu ya. Benim ikiz oğlan 9 yaşında Kur'an'ı bu yazın öğrendi. Burada öğrendi yani bir ayda. Biz 5 yaşını geçtiğini hatırlamıyoruz çocuklarımızın Kur'an öğrenmesini Belçika'da. Benim oğlan o bile hatırlamaz yaşını, kaç yaşına bak Kur'an okudu. Ama onun oğlu 9 yaşında. Benim kız kardeşimin bir oğlu var, ilkokula giden. Amme cüzünü bitirdi. Hem okula gidiyor hem de onu yapıyor. Hem de güzel okur böyle, annesi öğretti. Hiç başkası uğraşmadı. Annem öğretiyordu işte önce. Ve annesi öğretti. Böyle olması gerekiyor. Yani asalaklığı yıkmamız gerekiyor. Siz bulunduğunuz yerde, sen bulunduğun yerde sen karılarınız güzel Kur'an okusaydı hemen bir grup oluştururlar, değil mi? Ha? Değil mi Cavit? Bunu seninki de başarırdı. Yani o pek yabancı değil insanlarla biraz uğraşmaya, etmeye. Ve seninki de öyle değil. Derse gelip gidiyordu çocuk. Yabancı değil yani insanlarla uğraşmaya. Öyle değil mi? Biraz kendinizi yoklama zorundasınız çocuklar. Şimdi ben düşünüyorum. Öyle insanlar var ki benim şu yaptığım sohbetten siz %20'lik bir şey aldığınızı düşünsem sizin %80 istifade edebilecek insanlar olabilir. Ama sizin ben %20 aldığınızı düşünüyorum. %20. Mesela öyle insanlar gelirdi ki Şeyh Albani Bedüddin Mukbir falan geldiğinde ellerinde küçük kağıtla Şeyh Albani'ye birisi bir soru sorabilirdi. Fırsat gelemez. Ama o bir soruda ona hayatı boyunca malzeme olacak şey olurdu. Değil mi? Bunları bir dengeleyin çocuklar. Yani düşünün kendi kendinize işte çalışırken. Biz nasıl yani düşünce asalarıyız? Ben ne yapabilirim? Ben bozkır'a nokta tayini yaptırmışsam nokta tayini. Yani o zaman bir gün kayınpeder oğlunun evine gelmiş. Gelin diyormuş ki torun oğluna, kayınpederinin torununa. Oğlumun dedesi geldi demiş. Gelmeden gidesi geldi demiş. Hem oğlunu okşuyor hem de kayınpederine göndermeler yapıyor. Oğlumun dedesi geldi, gelmeden gidesi geldi diyor. Adam da Osmanlı. O da okşuyor. Oğlumun adı Duralı diyor. Dedesi yarın da buralı, bir gün de buralı diyor. Yani sen hava alırsın diyor. Şimdi sen bozgurlusun. Nokta tayini yaptırdıysa yarın da buralısın, bir gün de buralısın. Artık sen o bozgurta etrafına bir şeyler hissettiren birisi olmalısın. Belki bu vaazla konuşmadan evvel benimle konuşsaydın ben sana böyle böyle yap derdim. Sizin şeyde olduğu gibi atılmazsın, oradaki insanlarla birbirinden uzaklaşmalar, yaşama zorundasın, geçinme zorunda. O insan oradaysa en az 4 sene orada. Etrafındaki insanlarla sorun oluşturan değil, onların sorunlarını gidermede yardımcı olan, fikir veren, önünü açan. Yumuşak davranacağız ama bildiğimizden, inancımızdan taviz vermeden gideceksin. Sen orada artık etrafına bir, yani kendinin varlığını hissettirmelisin. Dürüstlüğünle, komşuluğunla, değil mi? Her şeyinle. İş yerindeki insanlarla, gittiğin evinin yanındaki cami, o camiye gidiyorsun değil mi? 5 vakit gidiyorum. Daha doğrusu sürekli gidiyorum. İşe sebep. Yok hocam. Ben senin yerinde olsam giderim. Yani o caminin bir ferdi olduğunu gösterir. Hocam ben Konya'da da yaşamıştım, burada da söylediler. Bizim namaz kılma şeklinden dolayı rahatsız olmuyor. Şimdi ben kimseyi rahatsız etmiyorum ya. İşte rahatsız oluyoruz diyorlar. Olsun, onlar olsun. Merkez camide böyle birisi geldi ya, bari dedi en arkada kıl dedi. Gel hocaya gidelim, hocam bu arkadaş böyle diyor. Bana böyle demesi caiz mi? Ben Müslümanım. Nasıl kılarsam kılayım. Sen bunun yöntemini araştırmalısın. Sen ne hakla bana arka tarafa git diyebiliyorsun. Sen rahatsız oluyorsan bu toplumdan tek sen geldin. Git sen arkaya. Gerçi bu camiye gitmemem de yine mazeret değil mi? Değil. Yani mutlak bir orta, yani biz müşkülatların varlığı, yapamadığımız, yapmamıza mani olan sebepleri biliriz ama bunların kemikleşmesine çalışmayız. Enteresan.